başka bir bölümü göreceğiz bu ayetlerden. 155. ayette. Uzunca da bir ayet. Onu ben öyle şey takdim edeceğim. Ve Musa belirlediğimiz vakit için toplumuna 70 adam seçti. Bu önce hani Musa'nın 40 gece için daveti vardı ya, eğitim işi. Bu o değil yani. O başka bir aşama. Tamam mı? Toplumundan 70 adam seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı, İşte o zaman Musa, Rabbim dedi, dileseydin bunları da beni de daha önce değişime, yıkıma uğratırdın. Şimdi bizi içimizdeki o aklı ermezlerin yaptıkları yüzünden değişime, yıkıma mı uğratacaksın? O senin saflaşmamız için ateşlere atmandan başka bir şey değildir. Sen bu saflaştırma işlerinle dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de kılavuzluk edersin. Sen bizim yardımcımız, kılavuzluk eden yakınımızsın. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten sana döndük. Evet. Evet, şimdi Musa'nın işte bir başka aşaması, bir grup şeyle gidiyor. Hani bu aşama, Bakara suresindeki bir ayetle açacağız bunu, 55-56. ayette. Musa adamlarıyla birlikte bu defa Tur Dağı'na gitmişler. Şimdi o grup da tutmuşlar yine Musa'ya. Musa demek ki işte ben burada Allah'ı görmek istedim de kendisini göstermedi, böyle tecelli etti, şu oldu, bu oldu falan filan diye şey yapınca, onlar da bu defa ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedik de sana asla inanmayacağız demiştiniz de bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpıvermişti diyor. Evet. Şimdi bu bu olayda bu anlatılan işte olay Bakara suresinin 55-56. ayetinde. Şimdi bu grup oraya geldiği zaman onları da bir sarsıntı yakaladı deniyor. Sarsıntı, reçve. Reçve genellikle azap, şey, deprem gibi, sel gibi, doğal afetlerle gibi açıklanır ama bu Bakara 55-56. ayetle birlikte bunu değerlendirecek olursak, bu insanların direkt olarak, yani psikolojik olarak bir bunalıma girdikleri, işte bu bunalımdan kurtulmaları için de Musa'ya Allah'ın vahyettiği, o vahiyler sayesinde de onların adam olduğu gibi noktalar gelişti. Bunları da ileriki surelerde daha ayrıntısı gelecek. İşte bu bunalıma düştükleri zaman veyahut da o toplumu onların çok lüzumsuz, gereksiz, haddi aşan ifadeler kullandıkları zaman Musa dua ediyor. Rabbim diyor, dileseydim bunları da beni de daha önce değişime, yıkıma uğratırdın. Bak şimdi ben seni göreyim dedin, öldürmedin. Bunlar da seni görmek istiyorlar da evet. Onları da helak edip geçivermiyorsun. Şimdi bizi içimizdeki o aklı ermezlerin yaptıkları yüzünden değişime, yıkıma mı uğratacaksın? Burada sefih, aklı ermezlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin diye o toplumunun hani yoldan çıkmışlığını, yani ilah olarak altını veyahut da idari olarak, yani ekonomik o kapitalizm dinini seçtikleri için, bunlar işi onların yüzünden bizi de mi helak edeceksin diye yakarışta bulunuyor. Ve neticede bu senin diyor saflaşmamız için ateşlere atmandan başka bir şey değil. Şimdi dua şey yaparken burada etühli künâ bimâ feâle süfâidûnü devamında inhiye illâ fitnetük diyor. Bu senin bizi ateşe atmandan başka bir şey değil diyor. Fitne şimdi ateşe atıp cüruf temizleme noktası ya. Şimdi bu tip felaketler, bu tip şeyler insanların başına geldiği zaman insanlar bundan ders alır. Bir daha böyle bir şey yapmamaya, biz bunu yaptık ama zamanında kendimize kötülük ettik, çevremize kötülük ettik, ülkemize kötülük ettik, insanlara kötülük ettik derler. Bir daha da o kötülüğe tevessül etmezler, o yolu devam etmezler evet. noktasında. Böyle onu yorumluyor. Yani bu senin diyor bizi ateşe atmandan, yani saflaşmamızı istemenden başka bir şey değil diyor. Ve yine dua ediyor şimdi. Sen bu saflaştırma işlerinde dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de kılavuzluk edersin. Yani sen bir adama sıkıntı verip böyle saflaştırmayı yaptığın zaman kimisi bunda tamamen şımarır, isyan eder. Tamam kendisi isyana şey yapar. Kimisi de bundan ibret alır. Ha Cenab-ı Hak biz akıllanmamızı istedi, biz buradan aklımızı başımıza alalım der. Evet. Şimdi öyledir yani şu anda toplumla bireysel veyahut da toplumsal bir felaket, bir acı vesaire evet. geldiği zaman öyle Allah mı olurmuş der, evet. Allah rahmeti yok mu, merhameti yok mu, bu çocuğa niye acımadı, ya, bu kişine bilmem niye acımadı falan filan gibicesine. Kimisi haddi aşar, evet, aşar. Tamam mı? Kimisi de ya Cenab-ı Hak bunu bir şey yaptı ki bunun dersini alalım, bilmem şunu bunu yapalım, kendimizi ona göre hazırlayalım diye. Kendisini ona şey yapar. Musa bunları düşünür ve Musa içini böyle şey yapar. Ve ne güzel der yani şimdi. Sen bizim yardımcımız, kılavuzun bu eden yakınımızsın. Yani sen bizim velimizsin der. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın gibi artık evet. Allah'ı tenzih eder. Evet. Allah'ın niteliklerini, Allah'la ilgili görüşlerini burada anlatır ve tevbe ettiğini de burada bildirir. Tabii. Bu olay dediğim gibi belki 10 senelik, 20 senelik bir süreci anlatan bir ayetler. Bu konularının, bu ayetlerin açılımı, farklı farklı anlatımı ileride Şuara suresinde, Taha suresinde, Neml suresinde, dediğim Kasas suresinde orada bunlara ayrıntı gelecek. Tamam. Evet. Şimdi biz burada yani Cenab-ı Hak bunları bir öz olarak eski tabirle dibace olarak yani dibace. Ön söz olarak buna sundu geçti. Şimdi burada bu pasajı bağlarken Cenab-ı Hak şimdi evrensel bir ilkesini başta o günün Yahudilerine, İsrailoğullarına ve bugünün insanlığına ve özellikle de bugünün de yine İsrailoğullarına, bugünün Yahudilerine. Güzel. Bakın bir mesaj var. Bu mesajı tabii Yahudilere ulaştırmamız biraz zordur ama önce bu mesajı Müslümanların iyi öğrenmeleri evet. lazım. Bu mesajı iyi öğrenirlerse Yahudilere de nasıl tebliğ edeceklerini, nasıl anlatacaklarını, bu mesajları nasıl duyuracaklarının yolunu ararlar. Güzel. Ama bu ayetleri iyiden iyiye öğrenmek yani lazım. Öğrenmek gerekiyor. İyi tanımak lazım. Evet. İyi öğrenmek lazım. Şimdi bu mesaj dediğim gibi o günün şartlarında onlar ama şimdi bize geliyor şimdi.